بسم الله الرحمن الرحيم. إذا أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة فإن الله لسميع عليم. دویمه ای سوا سورت انفال دیکی و مقصه علتون بیانی فاغا پینزدی چاوی مخکی که ایو بیان کریو سمطلب یعنی دغا مال غنیمت مال انفال اغد اللہ حق دے دا ملک دے دا اختیار دے چیغے سنگا پیغمبر تا حکم کینو آسی بکی یا مومنان استاد و پدی کسا اختیار نشتا لکہ دا ارسوم را دا بدر دا جنگ انتظامات چشوی دی اللہ کری دی دا ول علت بیانی او پاغی کی ز بدر د جنگ طریقه خی ته به سو طریقه د جنگ وشو ولې خلق سترګي خو له رڼا شوې چې فتح وشو دا وی خدا بالکل ګمان نو کنه چې مسلمانان به فتح کړي سره زم رقم زور نه اچھا اللہ فتح ورکنو اگی حیران او داو تڑیر ناشناخ کارش وحا اللہ رب العزت وی ناشنا ندا نما کارونا ٹول دا سی دا حکمت تی دا دا بدر دا جنگ طریقہ اللہ وی ما جوڑا کڑا دا نقشا ما راخ کا مقام قائم کړه په دې طریقه باندې چې د مدینه او د مکه معظمه په مینځ کې او خړو هغه په دینوم سره مشهور بدر به وتوي دا بدر کې جنگ شوی و مومنان د مدینه نه رالو او مشرکان د مکی نه رالو خدا زه اصل کې د مدینه ته نږدې او د مکی نه ډیر بیرته و نو په دغه کې دې جنگ وشو مقابله وشو نو الله نقشه خی مومنانو ته چې تاسو وګورئ د بدر دی طریقې ته او د دې جنگ ته دا بل چانه شو کولی داسې اذ انتم بالعدوه الدنيا کلا چې وای تاسو اے مومنانو عدوه کناری ته وي ها دوړو زین کې کلا چې وای تاسو اے مومنانو پا کنارا چنیز دیو آمدینی تا دلتا که اللہ رب العزت نیز دیوالی و لریوالی دا مدینی نا ذکر کر چو مدینی تا سوک نیز دیو دا مدینی نا سوک لریو دیتا ای نسبت کرده مکی تا ای نده کرده دغه هغه وخت کې زارې حرب وو دار حرب کې د الله دومره برکات نه وي رحمتونه نه وي. نو ځکه مدینه دې ځای کې خاص کړه چې د دینه خبره جوړو چې دې تسوک نه دیو د دې نه سوک بیرتو. الله مومنانو ته وی تاسو نږدې وې هغه کناره باندې وې چې نږدې د مدینه ته وهم بالعدوة القصوى او دا کافران پا آغا کنارو چاگا بیرتا دا دمدینینا اگر کم اکیتا نزدیوا او دمدینینا خو بیرتا وکنا ترحمت دا زین خو بیرتا وکنا دا دین دا مرکز نا خو بیرتا وکنا او دا کہتا بیرتا وکنا خدا غیشان ام داسه و مسلمان چی کم زیو ناغبا دا اللہ رحمت تنیز دی او کافران کار زیو ناغی و تنلری. ورکبو اسفل منکم او قافلہ دا ابو سفیان چتا صداغی پا نیت راوتی وے چ قافله را روانه ده تمال نډکا ده شام نه ابدیلار برازی امون به رانی سو هغه چې خبر شو نړی لار بدل کړنو هغه په ساحل باندې لاړو. اسفلمنکم قافله د ابو سفیان په لار باندې لاړه چې لاندې وستا سنا پغان دریاب دا اللہ نقشہ جوڑک دماغ کی نجدہ سے بکی ٹول کارون خدا پا علم کی راغلی دیتا تقدیر وی لکلی شوی پنزود درکا لمخ کی دنیا دا آباد دونا دا لکلی شوی چدا سے بکی ناق قصیو شو و د دې حکمت بیانې چې دا کچر دې مسلمانانو او دې کافرانو یو بل سره نیټه کې خو دې وخت ما مقررولې زه مقررولې چې کوم ځای به جنگ کوو کله به کوو کدا خبره ده دې اختیار ته پاتې شوی نه الله یې نه بو شوی دا کار نحو اللہ کا ذکر دی اختیار نواغستا ولو تواعدتم کتاسو یو بل سر وعدی کولی جو جنگ بکلکو کمزے بیکو لختلفتم فی المیاد تازو بخامخا اختلاف کرو پنیٹا کی پوعدہ کی دیکھا خبر ہو چریو کی گی نا دو گنو کسانو کد وطن اینو خبر ہے جدائی نچ بیا قومو نشی نو دی با یو وقت یادا وقی با بل وقت یادا دی با یو زی مقرر وقی با بل زی مقرر دا اختلافی کنا خوا فاللہ دی تپری نخودو بلکہ ناسا پی یو بل سر مخامخ کلو دی یو بل نادو خبر نشو کا دو عدوو دنیٹو خبر پا کیاڑو ران اللہ بس تړلې جنگو کنه ها ولیکن دې سره دا جمله مراد ده لیکن جمع کړې ناصاپه بس ناصاپه جمع مؤمنان ته وډو پته نه وږي غني بازار ته کافران را روان دي او غیران از دیشیو انا کافرات علمو چی ردی کم زیکی دی وچی غیب در ترالا ویکات مخامخ نو دی پلو تا مسلمانان خکارشو ولیکن جماعکم من غیر میعادن دامان فسرینوی تاسو جمع کړی بغیر د نیټې او د وادینه ولي ليقضي الله امرا كان مفعولا دې لپاره چې فیصله کوي الله غکار چې هغه کړې شوی او پوره شوی د الله په علم کې دا ډېر مخکېر څه شوی وخا خلقو ته علم نو خلقو دا په دواغ باندې ښکار شو نو ښا خبر عمل تراوتا خبر په عالم الغیب کې وا د الله په تقدیر کې وا عملی شکل یې د بازار پر ورځ باندې ښکار شو کانا مفعولا چې هغه کړی شوی و د الله په علم کې پوره شوی و د الله په علم کې دا خو الله رب العزت جنگ بدر طریقه او خو چې دا طریقه و الله رب العزت وایي اوس یې سماره خي چې دې جنگ کې څه سماره ملو شو نوې خبره دا څه کنه چې هغه مخ کې نه و الله ولي اهلك من هلك عن بينه چې هلاك شي اغا چې هلاك شو کوم کافران چې په بازار کې هلاك شو دا الله مطلب وها چې هلاك شي هغه څوک چې هلاك شو هو عن بينه پس د حق لیدونا چې کوم مړی کافران هغه محقلی دنو علي سترګې پټې کړې دي اسې نه دي مړه ها الله ته نساوت دي چې خو ته پته لګي د لري چې حق دا دي امون په غلطه و ځان د کافرانو حال دي چې هلاک شي هغه څوک چې هلاک شو خو پس د لیدو د حق نه پس دو معلومولو دو حقنا ویحیا من حیا او چکم جونده پاتشو نو جونده بگردی آغا سوکو چگا جونده شویده دو حقنا من حیا عم بینا او چکم جونده دی دیتا هم پتا لگی دلی دا خپورا خود زد دو وجینا خبر نکی خوا دارم به معنا دا د دوالو نمرات کافران دي چلاوي چې کوم مړ کافران دي په بدر کې مردار شوی دي ناغيوم حق معلوم کو به ساور کو چې کوم ژوند دي اگر زیرا ګرځي ناغيوم حق معلوم کړي وې خو ته پته لګي دي ازوین مانا دارا چی او حال کافرانو شی خدا حلاکت نا امراد موت نی امراد بطن کفر و شرکی خوا تدی حکمت داو تدی بدر سمار داو لی اہلکا من حلکان بینات چی حلاک شی پا کفر سراسو چی حلاک شوی دے خب ده حق د وجنا ولي هلاك ده حق پرېخه ده ولي هلاك ده حق نه انکار او مخ اړول ده نری ته هلاك وي اگر کو ژوند دي ښا خلا وتنم ده هلاك کې خود ولي زګا جي په کفر او په شرک بامري ويحيى من حيام بينا او ژوند دي بشي په ایمان سره او په اسلام سره اوسوک چې هغه مخکې نه ژوند دی شو ان بینه ز حق نه او د دلیل نه او د قران نه چې تعالی کته حاصل شو په کفر او په شرک سره او چې ته ژوند حاصل شه بدی ژوند د ایمان او د اسلام او د توحید په جوان در بدر سمارا ون فَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ وَبِشِكَ اللَّهَ اوریدون کې هم قبل اون کې د دعاګانو دي او په ذات په نیت باندې او په اخلاص باندې د یو علت بیان شو چې الله یې نقشه ما جوړ کړی دا د بدر د جنگ طریقه ما جوړ کړی دا په مال کې به تاسو خبرې کوئ دا تاسو حق نه دی. دویم ذکر کوي چې بداش په باندې د بدر په شپه باندې نبی علیہ السلام خوب ولیدو او په خوب کې وتا کافران ډیر لک کار شو اخو تر زرو پوری و نه سوا خو جنگیالی و انور ور سره کړ پړو زور ډیر نبی علیہ السلام ته په خوب کې لک کار شو نبی علیہ السلام سار بیانو که صحابه او تانواغی خوشحاله شو د دې لګوال ډیر مطلبونه یو مطلب خدغه او چکاسی ډیر دی خو زور پکې نشته اسی بوستی ښه دیم مطلب دا چې دې کې با سم قتل شي او یا کسان سبق ځان شي او سبا داس شي چې الله بولا توفیق ورکی ایمان براوړي مسلمانان بشي نو په کفر باندې پکې ډیر لږ کسان پاتې شي چې دا چا خاتمه په کفر الله لیکل نه و ډیر لږ کسان حق او توفو په خوب کې ها زه مطلب ونکو فصل خبرم دغه و چې مؤمنان خوشاله شي چې زهر دا خوب زمونږ د پاره یو ډیر بشارت ته او زهر دی ښا اذ یریکهم الله فی منامک قلیلا یاد کا چوه الله تعالی دی په خوب ستا کې لګ تیر لگ کرنا بس دو سوا دری سوا دن ربو ولو اراکم کثیرن که خولے وی تا تا دیر دغیم کولی شو فنا تا اللہ رحم دیات تی کنا خوا مومنانو باندی نظر دیر دیات تی خوا که خولے وی تا تا دیر او تا بیا بیان کروی صحابو تان نو لفشلتم یا مومنانو تاسو با بی همتی کلیو پیغمبر بچ کئی کنی خبر خواق سر را روانا دخوا اذ یوری که فی منام که ولو ارا که نو دلتا نوی چه لفشلتا نا پیغمبر کی فشل نی کنی خبر اپا لپاگی وروارو لہا تاسو به همت کړو یا مؤمنانو کړي رہے ته هولې وي ولتنازعتم فی الامر تاسو به اختلاف کړو په دې کار د جنگ کې چا به وی چې کو چا به وی چې نورګ چې نور ډیر راشین بیا وکوه دا ولکن الله سلم الله بچ کړی د اختلاف نه بالکل پاک ساکار شو دا په دې وجه باندې چې لګیا د تحکار کچی پس یو موټه حلق دی یری ګما ان ولیمم بذات الصدور بشکل پویږي د سینو پرادونو باندې د زړونو پرادونو باندې علیمم بذات الصدور سوک دی الله دا زمونږ رونه بایگان چې منډي وای کنه کله وی دا ځکه کې پلانې باچا ده کله وی دا ځکه کې پیرا به دا او چا ته وی مونږ باندې دم واچو چا ته وی مونږ لا تعویذ کو چا ته وی مونږ تعالو وای وای کنه دا ته مو ډیر وی خلق وی جتا سبان دی پا کلی کی چا سکلی دی او رگا چی بیا سمرا لوی دریاب تاکوز که خواب نمونگ تال راغلی وی چا مونگ تال وی چا اگا کلی کی چا سکلی دی او کم زی کلی دی او دا اگا خلق دی چی دی اللہ علیمم بذات صدور نمانی بلکه مخلوق لدا صفت ورکی اگا کاغست تا دا زان نی خبرو چه تا باندې کړی دي سخته پتا راغلی دا کنا بیماری او دا غینا پلانې باچا خبر دی در دې قول خلاف دی ها لکه دا سی به وی چې دا خلق په دې آیت کافران دي جن علیم بذات الصدور ولی کله منل نو غیبا خلق په څه منډې وای شیطانانو په څه منډې وای دا خدا آگی عقیده ده کنا چې دی پویږي وي کنه ها شرک نو توري کو سپین لگا نه دریم علت تا زم خطر شو چې الله وي دا ما ته استلګو خو کنه نو تاسو دلا ور شوې ها اوس دریم علت دا چې الله وي کله مخامخ شوې دروازه مخامخ شوې او بل سلام اللہ دا سکارو کو چه مومنانو تے اغی لکھ کارکلو اغی تے مومنان لکھ کارکلو چه هر یو باوی چه بی دیوی حملی ندینو یہ بس نی دی باوموی اغی باوموی خوا صحابہ کرام تردی پوری عبداللہ بن مسعود چماخ یخپل مرگری تاوی چیر دا یو سلطن بایی وګورو ته زمرو ته لکار دي ښا در زیده پار الله وی چې سنا یو بل نو واپس شیم چې واپس نشي چې په یو بل ورودانګي دغه زمري په شانته ولي الله وی چې کار خلاصي وخت دور نشته کنه ښا ویز یوری کوم او یاد کئ مومنانو چوخو اللہ تاستا دا کافران ازل تقیتم کلچ مخامخ شوی پا بدر کی فی آئینکم قلیلا ستاسو پا نظر کی استرگو کی لکھ کارشو لگ ویقللکم فی آئینیم او تاسو لکھ کارکلے داغی پا استرگو کی چہریو پا بلبانی دلورشیم از تیختی پا کارو سوک نم ناخلی حکمت سده لیقضی اللہ امرن کانا مفعولا بیا بیا ہوئی چه فیصلہ کی اللہ آغا کانا چه آخو شوی دے و پورا شوی دے دا اللہ پا علم کی دا پخوانا ویلاللہ ترجع الامور او انجام داغی اختیارات اللہ سر دیخا یا دا قیامت خبر کی چه فیصلہ خلا پرتا دا کنا خوا دا خو بدر کی جنگ و شو پتھا او دا دی اصل فیصلہ خو با قیامت کی خوا چی دا دی ولی رات لے تاسو ولی رات لے تاسو یو بل سر پا پول پٹی جنگو پا مرگ جو بل باندی ام جنگو تا تبوت با کی کنا خوا دا خو انسانان دی و حدیث کی رازی نبی علیہ السلام و صحابہ روانو دو بیزو یو بلکی خکری ورکڑی وی جنگیو نبی علیہ السلام صحابہ و تاوی چتا سو پوئی گئے چی دی پس جنگ دے نبی مونگا سا پوئی ہو وی اللہ پوئی گئے در تذکویم چیارا ہر شیطا چی گوری نو توحید پا نظر باتا گوری مزادی چې یو بل کې خکری ورکړی دي نو الله پوي چې دادی پس جنگ کوي خو مونږ ته څه پته ده غیب دان خو صرف الله دې کړه اته مزاد چې ویل الله ترجع الامور مجاهد توي چې وردانګ په الله مالک دې مازیګر به پته لګي چې الله څه فیصله کوي ورستو کې غماوي د درې علت بیان کړو درې والا دې ته پاره چلاوی اختیار ستاسو نه دی اختیار زما دی نمالی غنیمت کې شور او ځواک مکوې اذ انتم بالعدوه الدنيا یاد کوي چې وای تاسو په کنارانی سیمه دي نه تاسو وهم بالعدوه القصوى او دا کافران په کنارا چې بیرته وا د مدینه نه والرقب اسفل منكم قافله د ابو سفیان لاندې د دریا په غاړه تیر شو ولو تواعدتم کذا زیو بل سراوادی کولی لختلفتم فی المیعاد تاسو به اختلاف کړو په نیټه کې ولیکن لیکن الله جمع کړی مخامخ کړی بغیر د نیټې نه ليقضي الله امرا كان مفعولا چې فیصله کوي الله کار چې شیو دا په علم کې سمرات یې دادی لومبه معنا به تر ده ليهلك من هلك عن بينه چې هلاک شي په دې بدر کې هغه کافران چې هلاک خوشو او پس د لیدو د حق نه مردار شو او یحیی جون ذکر دی من حیا او سو کی جون دی پات شو ام بیناتن پس د لیدو د حق نه فن الله السمیع العلیم او بشک الله او رزون کې قبل اون کې یو پوهه دار چا پنیت ذم علت اذ یریکہم اللہ فی منامک قلیلا یاد کا چې اللہ خو تا تا دا کافران په خوب ستا کې لګ ولو اراکہم کچره خوله وتا تا دا کافران کثیرن دیر لفشلتم او بیا دا بیان کړو نیمو مینان تاسو با به همتی کړو نور معنی غلطی دی خط زوکی چیزا زو بوز دلی کڑیوا دی که وزو صحابو اڑو سا قدر نینو بوز دل خود بغیرت تاوی چیزا بیزی پشان زلی بوز دل سمانا صحابو زلو دی بیزی پشان دقا معنی غلط دار سوک چکی خوا اگه وقت تفسیر تا اردو تا گوری نو خوا بے ہمتی بام کڑی وا ولتنازعتم فی الامر تاسو به اختلاف کړی او په کار د جنگ کې ولکن الله سلم لیکن الله بچ کړی د اختلاف نه ولې اختلاف تباہی ده اور د آیات ساته اختلاف تباہی ده نن چې زمون عمل قران دی دا د اختلاف ته دیو ڈالی بلی سر اتفاق نشتا کالیمان دیو کر اختلاف و تباہی دے کنا تب گناونو پا کبیرو کشمار دے ولیکن اللہ سلم اللہ بچ کرے دے اختلاف نا انہو علیمم بذات الصدور بے شکا اللہ پوئی پا غرازنو چپسنو دا خلقو کی دیم دریم علت و اذ یریکموهم او یاد کئے چوخو تاست اللہ دا کافران اذ التقیتم کلچے مخامخ شوئے فی آئینکم قلیلا استاذ پسترگو کے لگ کارکلل و یقللکم فی آئینیم او تاسو دیر لگ کارکلے داغی پسترگو کی تاسو خاسم لگوئے 313 وئے شاید چیز دین ہم لکھ کار کری ہے کنا لیقضی اللہ امرن کان مفعولا چلا فیصلہ کیا گا کار چگ داغل پا علم کشیو لیکن خلق تنوخ کار شوی وإلى الله ترجع الأمور او خاص الله تا واپس کې دل ټولو فیصلو دي.